धातु संज्ञा के सूत्र से होते हैं। भूवाद धातुभ्य भूवादि समाप्त हो गया, आगे इनकी धातु संज्ञा नहीं होगी, अदादि की धातु संज्ञा नहीं होगी ना। हाँ तो वाद सदृश तो हो गया, भूवादि कुल क्रियावाचक भू प्रवृत्ति की धातु संज्ञा, तो जो भूवादि गण में शब्द है क्रियावाचक उनकी धातु संज्ञा हो जाएगी। अदादि ज्योति आदि के लिए कहाँ कहा गया, वाह सदृश से कोई मतलब नहीं। वो देखो देखो वाह जो कहा गया क्यों कहा गया, भू कह देने से वो आ जाता है तो वाह क्यों कहा गया, वाह सदृश लेने के लिए यह हो गया, वाह का प्रश्न नहीं। वाह क्रिया सदृश भू आदि की धातु संज्ञा, तो अदादि की ज्योति आदि की धातु संज्ञा कैसे होगी। भू प्रभुति से भू आदि लेना या अदादि लेना, प्रभुत्व नहीं तो आदि कहेंगे, तो आदि प्रभुत्व में कोई भेद नहीं है। भू प्रभुति को भू आदि को प्रभुति आदि का अर्थ प्रभुति कर देने से आ जाएगा ऐसा नहीं, आदि का अर्थ प्रभुति आदि को प्रभुति कोई भेद नहीं है। तो भू आदो येषाम ते भू आदेय, भू आदि येषाम ते भू आदेय, भू जिनके आदि है, दशगुण धातु के आदि में भू है तो दशगुण भू आदि है। भू आदि येषाम ते भू आदेय, दशगुण के आदि में भू ना है या नहीं, सब भू आदि है उस धातु संज्ञा। इसमें दिया है टीका में नन एवं सती, ये जो भू आदि धातु समाप्त हुआ कहाँ रहा, नन भूआदे वृत्ता कुतो न व्याख्यातम भूआदि नहीं उसे नहीं ये। हाँ आगे नन एवं सती अध भक्षण इत्यादि नाम भक्षमाणा नाम धातुत्व कथम, अध भक्षण धातु किसे है, भूआदि समाप्त हो गए, वस्तु तो भूआदि समाप्त नहीं हुआ, भूआदि समाप्त तो ऊपर जो दिया है इति भूआदेह, इति भूआदेह देना नहीं, भूआदि समाप्त हुआ तो इति भूआदेह कैसे होगा, इसे कौन भूआदि समाप्त हो गया, सब विकर्ण भूआदेह समाप्त है अर्थात सब विकर्ण येषाम धातु नाम ते सब विकर्ण, सब विकर्ण वाले भूआदि समाप्त हो गई, आगे भूआदि है सब भूआदि, भूआदि में दस गण आ जाएंगे तो कौन भूआदि समाप्त हो गए, सब विकर्ण वाले भूआदि समाप्त हो गए। अभी लुक विकर्ण शन विकर्ण श्रु विकर्ण सब आगे है, अध भक्षण अध ये अनुदात या उदात है मालूम, अनुदात एकाच उपदेश अनुदात, तो अनुदात उनसे आत्मनिपद यहाँ से आएगा, हाँ अनुदाते तो होता है आत्मनिपद, ये अध में जो द में अ है उसकी संज्ञा है किस सूत्र से, ये कौन है उदात अनुदात स्वर तो क्या है, उदात उदाते अनुदाते तो नहीं है, इसलिए परस्मै पद है, दो परस्मै पद नो अधि प्रभृतिभ्य सप, अधि प्रभृतिभ्य अदादि से सब लुक से आतलुक हो जाएगी, अधतिप करते सप हो गए सप होगा, सप होने का अध लुक होने के सूत्र अधि प्रभृति लुकन से अध अग्रति खरीचे से तो अति अत अधग्रंथि खर्च लगेगा हैं क्या बनेगा, अदंती सिप में अस्सी अत आदमी अदवा अदमा में आदमी में ये होना चाहिए प्रत्यय भाषा नित्यम मी पे तो दो न हो जाना चाहिए, यार अनुनाशिक अनुनाशिक के बाद प्रत्यय भाषा में नित्यम अध को न हो जाना चाहिए, जय कद जय जय जय हाँ यार अनुनाशिक अनुनाशिका जय पदांत यार के लिए कहा गया और प्रत्यय भाषा नित्यम यारो पद यारो पदांत से अनुनाशिक के परे यारुन यार यारो पदांत से अनुनाशिक के परे पदांत नहीं होने से यहाँ अनुनासिका नहीं होगा, तो भारतीय से प्रत्यय भाषा नित्य हो जाएगा उसी का ही पदांत यार हो तो परमे तो नित्य होता है। तो अदमी अदव अदम लिट में सूत्र लग गया लिट्य अन्यतर श्याम अदो घसली वास्यात लिटी घसली आदेश हो जाएगा। घसली का लीट नहीं है घस घस होने पर आदेश पक्ष में घस घस नल अतोपदा वृद्धि क्या बनेगा जघास अतुष में अतुष कित है किस सूत्र से कित होने से सूत्र लग जाए गम हन जन कर्ण घसाम लोप किंगता नहीं इत उपदा लोप उपदलाप होने से घ में घ कार को हो जाएगा खरीच से चर हो जाएगा अतुष घ के आगे स है खरीच से चर होगा प्राप्त है खरीच घ का आगे स है खरीच से चर तो प्राप्त नहीं हाँ दोष को नहीं क्यों नहीं होगा। ये जो अकार लोप हुआ गमन चनल गसा लोप किंता न की अच्छा प्रश्न पूरा विधो पर निमित्तक अजादेश है अच्छा कौन है घ में अ क्या आदेश हुआ लोपादेश हुआ पर निमित्तक है स्थानीवत्ता पूर्वोत्तर निर्दिष्ट से विधो करते हुए घ को चार करने के लिए स्थानीवत हो जाएगा तो पर में खर नहीं मिलेगा तो खरीच नहीं लगना चाहिए। अच्छा प्रश्न पूर्व विधो अलमे उसका निषेध करता है चार विधि में स्थानीयवत नहीं होगा। स्थानीयवत नहीं होगा तो बीच में और नहीं रहेगा तो पर में चार मिलेगा मिलेगा तो चार हो जाएगा खर्चे से उसके बाद क्या सूत्र लगेगा हाँ देखो लिया तस्य चार विधि प्रति स्थानीयवत भाव निषेधात स्थानीयवत भाव का निषेध हो गया किस सूत्र से निषेध होने से घस्य चर्त्वम चर्त्व हो गया। चर्त्व होने के बाद ये भी सूत्र लग गया सत्व हो जाएगा घस में घ को क हुआ क होने के बाद स को आदेश प्रत्यय सूत्र से सत्व प्राप्त है यानी इन कु इन कवर्ग कवर्ग है क्या कवर्ग है घ को क हो गया तो कवर्ग पर स को आदेश प्रत्यय से सत्व बोलो होगा ना नहीं कवर का नहीं क्या है बोलो हाँ आदेश प्रत्यय बोल गया ना नहीं हाँ आदेश नहीं प्रत्यय का अभी नहीं अध को घसला आदेश नहीं हुआ आदेश नहीं है क्या है अब तो आदेश नहीं कैसे गया बोलो नहीं जिसको सत्व करना वो आदेश नहीं है घसले आदेश है घस आदेश है स्वादेश है क्या आदेश का अवयव स है आदेश हो अथवा प्रत्यय का अवयव हो ये आदेश है प्रत्यय का अवयव है तो सत्व होगा नहीं होगा सत्व हैं होगा आदेश प्रत्यय से नहीं होगा किसे होगा साहसी बसी घसा सत्य हो गया जक्ष तु जक्षु हूँ अच्छा थल में घस था तो सेठ अनिटे शांतेशु अनिटी अनिटी होने से उपदेश थल में क्या होना चाहिए विकल्प सेठ होना चाहिए विकल्प नहीं होना चाहिए उपदेश उसको निषेध करेगा ना नहीं क्यों नहीं हाँ अच्छा ताशवत थल्यो नित्यम नित्यम ताशवत ताशीव जिसका ताश में रूप बनता है ताश में जो अनिटी है उसको निषेध कर क्या कौन सूत्र अच्छा ताश उससे अनुमृति आती उपदेश अद को घस आदेश हुआ लीट लकार में ताश में प्रयोग हो गया इसका ताश में प्रयोग नहीं होने से ताश में यदि नहीं तो अच्छावत थल्यो उपदेश निषेध नहीं होगा निषेध नहीं होने से नित्य इट हो जाएगा निषेध होता तो विकल्प होता देखो दिया घसे तासावत थल नित्य मिटी जगस्थित आगे बोलो अथुस में क्या बनेगा? य है क्या? ज के आगे य है क्या? हाँ, जक्ष नहीं, जक्ष तु जघास जक्ष जक्ष कस जक्ष तु जक्षु जघसित जक्ष तु अन्यतर साम है एक पक्ष में अध रहेगा अद अद नल अत आदि अतबदा वृद्धि आद बोलो आदि में धीमी दीर्घ होता है ना हैं क्या बने आद आदिव आदि बने आदिव और क्या छूट गया फल में निटैठ हो गया विकल्प पीठ होगा क्यों हैं इडत त्यर्थी वेत नाम से नित्य नहीं तो क्या होता विकल्प होता है हाँ लूट लकार में अत्ता बनेगा दे दे इडत नित्य अत्ता अत्यति अत्यति में खर्चा लगता है लोट लकार में अत्तु अत्तात आगे अताम अदंतु ही आने पर हो जल भी वेर दी जल कौन है द सप होता है सप होगा दादी में हैं होगा कहाँ रह जाएगा बोलो सूत्र सूत्र बोलो अधि प्रवृत्ति अद नहीं क्या सूत्र अधि प्रवृत्ति सप लोकन पर झलन थे दकार से उजल भी एक उदी हो गया ध्योन पर अधि अत्तात अत्तम अत्त आगे अदान्य दीर्घ कैसे हो गया आठ हजार दिन आठ तो से पीछे हाँ लंग लकार में आठ आगम होगा हाँ सत्तर लगेगा हो गया तानी अदानी दा अध सर्वेशाम अध परस्य अपृत सार्वधातुकस्य अडागमस्य सर्वमतेन अस्य पर अपृत सार्वधातु को अट आगम हुआ अस्य पर अपृत सार्वधातु को कैसे मिलेगा तीप के क्या इतस्य लोप होगा इतस्य लोप तकार रहेगा सार्वधातु के तकार अपृत है तो अट आगम होगा तो सबका लोक अट आगम हो गया आदत बनिया क्या बनिया और कहाँ अपृत मिलेगा आध बनेगा बाकी वो क्या उठाएगा होगा आगे आद अगर ताम क्या बनेगा बोलो आदत आदत बस मस में क्या हुआ आद्व अतो दीर्घ होने लगे भवानी अतनी सबका कहाँ जाएगा हाँ क्या बनेगा आदम आदव आदम विधिले में अद्यात अद्यत नहीं होगा अतो ये नहीं लगेगा यासुट के सकार के लोप हो जाएगा अद्यात यासुट के सकार की सूत्र से लोप होगा सब पूरा लोप हो जाएगा बोलो अद्यात सकार किसे मिला अद्यात असली में यास के सकार लोप होगा दो स्थान में लोप होगा कहाँ कहाँ तीपसी में किस तो से बोलो लुंग सनोर खसली लुंग सनोर क्या भी होती षष्ठी सप्तमी लुंग सन का आदेश होगा क्या लुंगी शनि सप्तमी अध को अधो घसली से तो लुंगी शनि से लुंग पर सन पर घसली आदेश हुआ अत को खसली के लिकारी की संज्ञा है लिदित लिदित्वाद अंग किसत से तो अंग होने से अघसत अघसत अंग होने के बाद उपधा का लोप गमहन जन कन घसाम लोप किंगति अनंगे का अनंग परे में है हैं अनंग परे है क्या अरे क्या है मैं पूछता हूँ परे में अनंग है लोप होगा नहीं होगा क्या बनेगा बोलो अनंग क्या था अंगी न अंग पर नहीं होगा लिंग लकार में अच्छा ये नित्य है ना लूसन नित्य है लिंग लकार में क्या होगा आत्स्यत क्या बनेगा आठ आगम किस सूत्र से हैं आठ जा डॉ में हॉल है ना आठ जा क्या है आठ जा आदि नाम क्या बनेंगे क्या बनेंगे आठ जाति नहीं आठ जाति नाम बोलो आठ जाति नाम हो गया लिंग लग हन धातु हिंसा गति हो पहले दे दिया प्राणी हंति प्रथम पुरुष को प्राणी हंति बनेगा ना ये हंति बनेगा हंति बनेगा हाँ प्राणी हंति किसने दिया नेर हाँ हंत्या हणत्व हो गया प्रणयंति प्रथम विषय हंति बनेगा तीपान ह नगर तस् अनुदात्तोपदेश बनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलिंगिति कितने प्रदेश में हैं पांच है अनुनासिक लुप्त षष्ट्यंते ये लिखा होगा कहीं अनुनासिकेति लुप्त षष्टिकम पदम अनुनासिकांतान भजे वनति तरेषां विशेषण वनत अनुनासिकांत है ही अन्य का विशेषण अर्थ कर दिया अनुनासिकांतानाम एषां वनतेश्च लोपस्या झलादु किंगिति परे अनुनासिकांत और वनति क्या लोप होगा झलादु किंगिति परे अभी अनुदात अनुदात्तोपद से कौन है यमी रमी नमी गमी हनी मन्यतयो अनुदात्तोपदेशा ये अनुदात्तोपदेश होगी अनुदात्तोपदेश अनुनासिकांतानाम एषाम और अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादिनाम अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादिनाम अनुदात्तोपदेश और वनति तनुत्यादि अनुनासिक लोग अनुनासिकांतानाम अनुनासिकांत तनु क्षणु क्षिणु ऋणु तृणु घृणु वनु मनु ये तनु इत्यादि हो गए तो इनमें अनुदात उपदेश का लोप अनुदात अनुनासिकांत कहन से वन धातु अनुनासिक से उसका विशेषण नहीं है तो आगे ये उसमें क्रिय धातु आता है डुकरी करने आता है तनुत्यादि में किंतु वह अनुनासिकांत नहीं होने से उसका ग्रहण नहीं होगा तो अभी हण धातु अन धातु उपदेश है कौन अनुदातु है हाँ क्या क्या अन धातु उपदेश अनुनासिकांत है तो लोप हो जाएगा अलुंत अवश्य नकार का लोप हत हंति हत और हंति आने पर हन अगर अंति यहाँ क्या सूत्र लग गया वो अंत पहले किस हो जाएगा और उपधालप हुआ किस सूत्र से तिपर में है हैं गीते है ना तो तस में क्यों लोप नहीं हुआ हाँ आजादी नहीं उपधालप होने के बाद वो हंतर निर्णय सु कुत्त हो जाएगा देखा घनंति वमोर वा उपसर्ग स्थान निमित्त परस्य अंतर्नस्य नो व्यास्यात वमय परयो व म पर हते विकल्प शनत्व होगा। प्रहणमी प्रहणमी प्रहणवह प्रहणवह दो स्थान पर विकल्प से नत्व हुआ। और हो हंतर्ण्य से कुत्त होता है, घ्रंथि में कुत्त हो गया। और जघान अनंधातु का लिट में जघान हो हंतर्ण्य शून्यति पर में है न पर में, यह नहीं लग गया जघान में, अभ्या जघान में लग जाएगा। अभ्यासाच अभ्यासात परस्य हंतरहस्य कुत्तम स्यात्, अभ्यास से पर हानि के वगैरह कुत्त होता है। अभ्यासात परस्य अज हन धातु का जघान में नल में है नित नहीं है वहाँ अतुस में जघान हो गया। अतुसान पर में नित नहीं तो वहाँ हाँ उपतालोप होने के बाद न हो जाएगा। उपतालोप किस सूत्र से अतुस उसमें जघान जघनतु जघनतु अथल आने पर में इंत नित नत्व कुछ है नहीं होने से प्राप्त नहीं। वहाँ सूत्र लगे अभ्यासाच अभ्यासात पर से अंतरहस्य कुत्तम तो थल पर रहते जघनित हो गया। ईट पक्ष में ईट नहीं होगा तो जघन था वहाँ लोप हो जाए कुत्त हो जाएगा। अभ्यासाच्य सूत्र से कुत्त हो जाएगा जघनित जघन था धातु सेठ अनिटे थल में नित ईट हुआ विकल्प जघनित जघन था अथस में जग जघन तो जघन आगे जगनी में इट हो जाएगा बस मस में। अभी लूट में क्या बनेगा हनता हनता बनेगा हनता लिट में हनिष्यत में ईट होगा कि सूत्र से रिद्धनो से हन हनिष्यति हनिष्यत लोट में हंतु बनेगा तात होने पर नकार के लोप की सूत्र से हंतु हतात हताम ग्रंतु आगे सी पे आने पर सूत्र लग गया हंतेर्ज हन कैसे हन को ज आदेश हो जाएगा सर्वादेश हो जाएगा अनिकार सी सर्वस्य ही पर रहते ज आदेश हुआ। ज होने के बाद ज अदंत है अतो हे से ही को लुक प्राप्त है। आभ्यतया जस्य सिद्धत्वा धेर न लुक अतो है भी आभ्य अंतर्ज भी आभ्य आभ्य होने कारण आभ्य करते हुए आभ्य मसिदम अतो है सूत्र लगाने के जब जाएंगे अंतर्ज असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो लुक नहीं होगा तो जही बना जही हतात आगे हतम हत आठ हो जाएगा आड़ुतम से पिच हनानी हनाव हनाम लंग लकार में अट हन तिप इतच आगे कैसे तो लग गया चप लुक हो गया लुप हो गया तो क्या बन गया अहन के नकार को लुप नहीं होगा। अहन आगे आत्मा ताम होने पर अहताम अघ्नन आगे अहन अहनम अहनम में क्या सूत्र लग गया कुछ लग गया अहनम कुछ नहीं अहनम अहन व अहनम आगे बिधनी में बिधनी क्या बनेगा अन्यात अन्यात अन्याताम असली होने पर आर्ध धातु के इति अधिकृत्य हनो वध लिंगी लुंगी च आर्ध धातु को लिंग पर तो हनो को वध आदेश होगा बिधनी में आदेश होगा असली में हो जाएगा। आर्ध धातु पर में है कौन आधा तो है लिंग क्या सूत्र तीप लिंग आशे से तीप तो जीतेंगे आधा तो बधा दे सदंत है अदंत होने से आगे आर्धा धातु तो विशेष सप्तमी आर्धा धातु तो के विषय में पहले बधा देश हो जाएगा उसके बाद तिंग आएगा आर्धातु को तो आर्धातु उपदेश में अदंत कौन होगा बध बध आर्धातु को है क्या अर्ध धातु को उपदेश है यद अदंतम तस्य अतुलोप सद अर्ध धातु के वध अदंतों से अकार का लोप हो जाएगा अतुलोप सूत्र से। अर्ध धातु के यत अदंतम अर्ध धातु के उपदेश में जो अदंत हो, अदंत कौन हुआ? अर्ध धातु उपदेश में अदंत है। अर्ध धातु उपदेश कौन है? तिप्त सादि तिंग, तिंग आने पर पदादेश नहीं होता है। अर्ध धातु के विशेष सप्तम से विवक्षा करने पर पहले पदादेश, बद्धादेश होने के बाद जब तिंग आएगा तिप्त जी आश्री में, वो अर्ध धातु है क्या? वो तिप्त जी अर्ध धातु उपदेश काल में जो अदंत है, तिप अर्ध धातु उपदेश है, अर्ध धातु उपदेश काल में अदंत है। अर्ध धातु उपदेश यद अदंतम, अर्ध धातु उपदेश अवस्थाएं जो अदंत हो, अदंत कौन है? देखो अर्ध धातु को स्वयं अदंत नहीं है, अर्ध धातु उपदेश जब करेंगे अदंत है वध, वध स्वयं अर्ध धातु नहीं है। जो अदंत है वो अर्ध धातु को नहीं है, जो अर्ध धातु है वो अदंत नहीं है, तो अतुलोप लगेगा। हाँ, यो जो अर्ध धातु उपदेश यद अदंतम उसका अर्थ नहीं, अर्ध धातु स्वयं अदंत होना चाहिए। अर्ध धातु उपदेश आगे जब करेंगे जिसके आगे अदंत है वध, वध अदंत है, उसका आकार का लोप हो जाएगा अर्ध धातु के पर रहते। गोपायम चकार में गोपाय आगे आगे आम, आम अर्ध धातु है, अर्ध धातु उपदेश यद अदंतम, अर्ध धातु उपदेश कौन होगा? अदंत कौन है? गोपाय आय अर्ध धातु है ना? नहीं आय अर्ध धातु है, तो अर्ध धातु उपदेश अदंतम आय है, हैं आय अर्ध धातु उपदेश अदंत है ना? नहीं आय अदंत नहीं है, आय अदंत नहीं, आय तो अदंत है, आय अदंत नहीं, अधातु उपदेश नहीं, तो अर्धातु उपदेश अदंत वहाँ क्या इसे समझ लेते हैं? आय अर्धातु और अदंत है, इसे उसका क्या लोप होता है? ऐसा नहीं, अर्धातु उपदेश आम, आम को उपदेश करते तो अदंत आय का आय है, गोपाय अदंत है, उसका क्या लोप होता है? अर्धातु आम पर रहते। यहाँ अर्धातु उपदेश कौन हुआ? तिप्त ज्यादि अदंत कौन है? बध, अतुलोप से लोप हो जाएगा। हाँ, तेन अर्ध धातु उपदेश और कारण तत्वाद, तेन का क्या अर्थ? तेन विशेष सप्तमी होने से, पर सप्तमी करेंगे तो पहले यदि तिप्त ज्यादि आ जाए आगे बध आदेश करेंगे तो अतुलोप नहीं लगेगा, पहले यदि तिप आ जाएगा अर्ध धातु होगा, आश्रीन तिप अर्ध धातु है क्या? तिप तो पहले आ गया, अर्ध धातु उपदेश है या अदंत, अदंत कौन है? हन अभी अदंत है, हन को आगे यदि बद्ध करेंगे अर्ध धातु आने के बाद करेंगे तो अतुलोप नहीं लगेगा, इसलिए पर सप्तमी नहीं। कौन? लिंगी, लिंगी हनो बध लिंगी, लुंगी च लिंगी लुंगी जो सप्तमी है विशेष सप्तमी अर्ध धातु को है। हाँ, अर्ध धातु को अर्ध धातु अधिकृत हनुबद्ध लिंगी लुंगी, तो वह अर्ध धातु के सप्तमी है। हाँ, अर्ध धातु यदि सप्तमी विशेष सप्तमी, अर्ध धातु विवक्षा करेंगे तो पहले बधादेश हो गया, पहले बधादेश होने से बाद में तिप्त जाएगा, बध तब जाएगा, अर्ध धातु आते समय वो अदंत है, अदंत है, अर्ध धातु कौन हुआ? तिप्त जी आते समय बधादेश अदंत है, इसलिए अतुलोप से लोप हो जाएगा, लोप होने पर बध्यात बनेगा। बोलो आगे, बध्यात बध्यास्ताम अर्ध धातु के पर में हो, विधिलिंग में नहीं हुआ, हन्यात बना, और प्रहण्यात में हंते इति नत्वम, प्रहण्यात में नत्व होता है, हंते सूत्र अत्पूर्व प्रहण्यात अल्लोपस्य स्थानीवत्वात। अच्छा, लुंग लकार में बधादेश होगा, बधादेश होने पर अभी अट बध आगे सिच अस्तित्व ईट है, बधादेश सेट है या नहीं है? सेट है, ईट हो जाएगा, क्योंकि बध आदि से सेट क्यों, उसमें अनेकाज है, बध में अदंत है, अकांच अ है। अभी अतो हलादि लघु से वृद्धि होनी चाहिए, अतो हलादि लघु अ का लोप होता है अतो लोप सूत्र श्री चार धातु को है। श्री चारते समय बधादि सदंत है तो अबद्ध के अकार का लोप हो जाएगा, अतो लोप लोप होगा, वो स्थानीवत हो जाएगा किस सूत्र से, अच्छा प्रश्न पूर्व से स्थानीवत होने से हलंत नहीं रहा, हलंत नहीं होने के कारण अतो हलादि लघु से वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि हलादि लघु जो अतो हलादि लघु है वो हलंत लक्षण वृद्धि है, अजंत के लिए नहीं दे दिया। अल्लोप से स्थानीवत्वाद अतो हलादि रीति वृद्धि न, वो हलंत लक्षण वृद्धि है, हलंत होने से वृद्धि होगा, हलंत होने से नहीं होगा, तो वृद्धि नहीं होने से अवधि थे। आगे बोलो अवधिष्ठान लिंग लकार में इट होगा क्या, क्या सूत्र रिद्धन से अहनिश्चित, क्या सूत्र क्या रूप बोलो आगे, अथ चत्वार सरितेत सरितेत कर्तृभिप्राय क्रियाफल सूत्र से क्या होगा, सूत्र से आत्मन बताएगा सरितेत कर्तृभिप्राय क्रियाफल सूत्र से आत्मन तो उभय पद आएगा, तो उभय पद धातु नहीं प्रश्न में तो कैसे आएगा, शेषात करते प्रश्न में तो ये सरितेत है ना, शेष कैसे होगा, शेषात करते प्रश्न पदम, शेषात करते प्रश्न तो आत्मनिपद निमित्त नहीं होता, ये तो आत्मनिपद निमित्त सरित ही थे, शेष कैसे हुआ, हाँ कर्तृ अभिप्राय क्रिया फल आत्मनिपद, नहीं तो आत्मनिपद का निमित्त नहीं है, नहीं तो शेषात करते प्रश्न पदम अप्रीतो द्वेश द्विश पुगंध गुण हो जाएगा, कहाँ का गुण होगा, तिप से में अन्यत्र तत्साधि में गुण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो, हाँ निषेध हो जाएगा, ये तो उत्तर अच्छा है क्यों निषेध होगा, कित कैसे हुआ, असंगात लेट की लौट लगा चल रहा है, असंगात क्या लगे ऐसे सार्वत अपित गीतवत, गीतवत होगा कौन, अपित पीत गीतवत होगा तो पीते गुण हो जाएगा, हाँ दृष्टि बोलो दृष्टि दिष्ट देक्षी षडोकसी आदेश पद देक्षी क्या बनेगा, देक्षी दिष्ट देश्मी दिस्व, ये लघु कम देव नहीं आएगा, नहीं है, है? नहीं अच्छा नहीं है हमेशा है करके चलो अच्छा है देश नहीं लघु दे हाँ आगे एक बार बोलो दृष्टि दृष्ट क्या बना दे देसी दृष्टि का सख्य हो जाएगा दृक्षी दुष्ट आत्मनिपद में पुगंत गुण कितने स्थान होगा तो क्या बनेगा दुष्टे बोलो दुष्टे द्विड्वे जहां जैसे ड हो जाएगा द्विड्वे दुष्टु नाष्टु आगे दिशे द्विस्वे द्विस्मये लिट लकार में द्वि द्वि द्विद्वेष क्या बनेगा द्विद्वेष बोला गे द्विषु धातु सेठ अनिट है अनिट है जैसे याद है शांतिषु किसको याद है रूप देख कर सो रहे थे ना अनिठे शांत में आया तो फल में नित्य होगा विकल्प होगा यहाँ विकल्प नहीं होगा उपदेशत्व तो नहीं लगा अचस्तास्व नहीं लगा नित्य हो गया। हाँ आत्मनिपति में बन गया बोल दिया ना अच्छा हाँ द्वितीय साते हाँ दृष्टा बनेगा दृष्टि आगे दृष्टार दृष्टार आगे नहीं देश लूट लगा बोलो हो गया बहुवचन मध्यम पुरुष बोलो आत्मनिपद में दृष्टा से हे हाँ कहाँ से आ गया मालूम है हैं क्या उधर बोलो हाँ कहाँ से आया ताश में हाँ होता है हाँ इति सूत्र मालूम है हाँ ताश होते हाँ इति दृष्टा है ये दृष्टा लूट लो क्या सरल करके बोलते नहीं ना यहाँ एक हाँ इति सूत्र है लगता है रीट लगा रहे में ईट हो जाएगा किस सूत्र से रिद्धनों से लगेगा आधे ये हो जाए सड़ो कसी पुगंध गुण होगा क्या बनेगा द्वेक्षति आत्मनिपद में द्वेक्षते लोट लकार में प्रश्न पद में द्वेष्टो द्विष्टात दृष्टाम दिशंतु या मध्यम पुरुष में हाँ द्विष अगर ही है उज्जल भी हृदय धी हो जाएगा और कीत होने से अपित नहीं नहीं नहीं पहले की गुण कीत क्यों नहीं होता है कीत गीते है ना नहीं हे शेरी शेरी अपिच ओ सी को शेरी अपि ही प्राप्त हाँ शेरी अपिच अपित हुआ ही को दिवा ना अपित होने से गीतवत हुआ गुणा नहीं होगा द्विष अगर ही भी द्विष के ध्योन पर झड़ान जस जसी डु नाष्टु द्विढ़ी बनेगा क्या बनेगा द्विढ़ी दृष्टात दृष्टम दृष्ट द्वेषाणी आरुतम न तो द्वेषाणी द्वेषाव द्वेषाम आत्मनिपद में दृष्टाम दृषाताम दीक्ष्व था स्वभाव दीक्ष्व दिशा थाम द्विढ्वम आगे द्वेषई पुगंत गुण हो जाएगा द्वेषई लंग लकार में अदृष्टि पितच्च पुगंत गुण और अलग आप लोप अद्वैत क्या मानेगा अद्वैत अद्वैत अद्वैत अद्वैत अदिष्टाम अद्विशन आगे अद्वैत अद्वैत अद्विष्टम दिष्ट आगे अद्वेषम अद्वैन अद्वि वाम में गुण होगा उत्तम पुरुष बोलो अद्वेषम हाँ आत्मनिपति बोलो अद्वैत ढम ड अद्वैत ढम आगे अतो दीर्घ लगा नहीं हैं अद्विश वही अद्विश में ही लंग हो गया विधिली में सरल दृश्यात दृश्यात बनेगा पुगंत गुण होगा ना नहीं सप होता है और लुक होता है बोलो दृश्यात दिश्यो दिश्या दिश्यो क्या सूत्र होता है हाँ आगे उत्तमपुर से क्या मना? दिश्वा दिश्वाम आत्मनिपद में विधि में द्वेशिष्ट द्वेशिष्ट द्वेशी आस्ताम धातु तो अनिट हाँ ठीक है द्वेशिष्ठा स्यूट क्या सा ये रे क्यों क्यों अपित कौन हुआ पूरा लकार अपित कैसे होगा विधि चल रहा है ना अच्छा आत्मा विधि में सार्वात्म अपित गीत पद हुआ तो गुणा निवन से द्विशिष्ट द्विशिष्ट द्विशी आस्ताम द्विशी रन द्विशे नहीं लिंग सलोपन तो से लोपन नहीं होगा विधि चल रहा है ना आसने में विधि चल रहा है विधि में लिंग सलोपन लोपन नहीं होगा लोपन से यह रहा द्विशय है तो है हाँ द्विशिष्ट बनेगा द्विशित हाँ सुटने हाँ सुट का लोप हो जाएगा द्विशित बोलो द्विशित द्विशी आ द्विशी रन द्विशी था द्विशी ध्वम द्विशीय असली में द्विश्यात परसम दे बोलो द्विश्यात आत्न पद में स्यूट रहेगा सूट होगा शिष्ट द्विशिष्ट बनेगा वहाँ कोई सूत्र है लिंग सिंचावत में सूत्र पर आ गया जला दे लिंग सिंच कित हो जाता है कित उनसे गुणा नहीं हुआ और सकारक हो जाए सड़ुक से क आदेश प्रत्यय द्विशिष्ट बोलो द्विशिष्ट द्विक्षी आस्ताम द्विक्षी ध्वम ओम नतावसान